Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini. Mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili kwa mchana wa leo ambayo tunaanza na muhtasari wake. Kumebuniwa muungano mwingine wa upinzani serikali ya Gitega ni baada ya ni muungano unaitwa C4 Arusha ambao unaongozwa na Shovino Mugwengezo. Na kuna shuhudiwa uhaba baadhi ya vifaa vya ujenzi ikiwa ni pamoja na simenti ya aina ya Buseco. Wizara ya biashara inakitaka kiwanda kinachohusika na kutengeneza bidhaa hiyo kuongezea juhudi ili wafanye biashara aweze kupata bidhaa hiyo. Na msemaji wa wizara ya fedha anasema kwamba benki ya dunia kusitisha miradi ambayo ilikuwa ikitendeka katika baadhi ya nchi za kanda ya maziwa makuu haitakuwa na madhara yote kwa taifa la Burundi. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago, mitambo yaongozwa na Dorine Uimana. Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa siasa ni kwamba muungano mpya wa upinzani wa kisiasa C4 Arusha umezaliwa. Katika taarifa, katika tangazo la Jumanne hii, jukwaa hilo linasema kuwa linajumuisha viongozi wa vyama vya kisiasa na wadau wengine wa siasa. Tangazo hilo linasema kwamba muungano huo ulizaliwa kutoka kwa mkutano wa Septemba 9 uliofanyika nchini Ubelgiji baada ya kuchambua hali ya siasa. Mzozo wa kisiasa nchini Burundi ulibuka mnao mwaka wa 2015. Muungano huo unadai kwamba umejitoa katika mapambano ya kisiasa ya kuunda tena mkataba wa Arusha. Muungano huo unaongozwa na Shovino Mugwengezo na makamu wake ni Frederick Bavungenyumvira. Chumba cha uhariri cha Radio Isanganiro bado kinajaribu kuwafikia viongozi wa muungano huo. Na kuna ripotiwa uhaba vifaa vya ujenzi hususan simenti aina ya Buseco siku hizi. Hayo yanathibitishwa na wafanyabiashara wa bidhaa hiyo ambao wanasema kuwa hawapati bidhaa hiyo kama wanavyohitaji. Wanunuzi pamoja na wafanyabiashara wanaomba bidhaa hiyo iweze kupatikana tena. Ni ripoti yake Placide Niyomwungere. Kwenye maduka tofauti yaliyoko katika kata ya Aziatike, kando na benki ya BCB, panapouzwa saruji inayotengenezwa na kampuni Buseco nchini Burundi, baadhi ya maduka unakuta saruji hiyo hakuna, na pengine unakuta saruji hiyo wafanyabiashara wanasema kuwa ni tabaka ya kwanza maarufu 42.5. Kwa mujibu wa wafanyabiashara hao, saruji ya aina hiyo hainunuliwi kwa kiwango kikubwa kutokana na saruji hiyo kutozelewa, pia inanunuliwa kwa bei kubwa ukilinganisha na saruji ya tabaka nyingine maarufu 32.5 ambayo ni tabaka ya pili. Wafanyabiashara hao wanaeleza kwamba tabaka ya kwanza inapatikana kwa bei la 30,000 pindi tabaka ya pili ikiuzishwa 24,500 sarafu za Burundi. Wanaeleza kwamba tabaka hiyo hupatikana kwa usumbufu. Wafanyabiashara hao wanasema kwamba wakipata kiwango kidogo cha bidhaa hiyo ni kulingana na mahitaji ya wateja wao. Baadhi ya wanunuzi waliozungumza na kituo cha Redi Nsanganiro wanasema kuwa wanakumbwa na usumbufu mkubwa kwa kupata saruji hiyo. Wanunuzi pamoja na wafanyabiashara wa saruji ama simenti hiyo wanaitaka kiwanda cha Buseco kufanya liwezekanalo ili bidhaa hiyo ipatikane kama kawaida, la sivyo hali inaweza kuzorotesha harakati zao za biashara. Shukran Placide Niyomwungere. Ama kuhusu uhaba wa simenti hiyo, waziri wa biashara na viwanda anaitaka kampuni Buseco kuongezea kasi kwa kutoa simenti hiyo kwa wafanyabiashara ili kusitokee uhaba huo ambao unaweza kupelekea baadhi ya wafanyabiashara kujikita na kuweza kupandisha bei ya bidhaa hiyo. Daima na ukurasa wa biashara ni kwamba wafanyabiashara wanastahili kutumia njia ya maji na ile ya reli ama Corridor Central kwa Kifaransa kutokea Dar es Salaam na kufika Bujumbura. Matamshi yake David Nyandui, kiongozi wa kampuni Vision Transport Company ambayo inasafirisha bidhaa kwa njia ya maji. Kiongozi huyo anasema kwamba njia hiyo ina manufaa makubwa kwa wafanyabiashara. Tumsikilize. Tumekuwa na vision kwamba lazima biashara zote zipite katika ziwa Tanganyika, kwa sababu tumepewa neema kupewa ziwa hili. Ukweli ni kwamba katika ziwa Tanganyika hili ni kwamba imetusaidia kutushikamanisha na Indian Ocean, kwa sababu ile barabara ya Lai inatoka kwenye maji Dar es Salaam inaingia pia kwenye maji ziwa Tanganyika Kigoma, na kwa hali hiyo tunakuwa washirika wa Indian Ocean. Uzuri zaidi ni kwamba nimeleta container hapa Burundi. Mfanyabiashara tumemwachia takriban dola 800 kwa kila container. Maraki kama ni container 24 amepata faida 19,200 za dola ambazo angezitumia barabarani. Tukiwa na maana kwamba hata sisi pia tumepata faida kidogo, na ndio maana tumeweka mtaji kwa ajili ya kusaidia mfanyabiashara, kwa ajili ya kuondoa usumbufu kwa mfanyabiashara kwenda kutafuta mabehewa Dar es Salaam, anapanda ndege anaenda kutafuta hide asende tena, ofisi iko hapa kwa ajili ya kuwasaidia. Na kikubwa zaidi ni kwamba meli zipo za kutosha. Meli zipo za kutosha za kubeba mizigo. Kuna meli inabeba container 42 na kuna ya kubeba 29 na kuna container meli nyingine inabeba container 14. Kwa hiyo kwa hali hiyo kwamba vifaa vipo vya kutosha na viko salama. Kuhusu usalama wa mizigo yao kuja katika ziwa Tanganyika, niwaambie Warundi kwamba matajiri wa sasa hivi ni vijana wadogo kama mimi, wamekomaa, wametajika, wanatumia njia ya barabara. Lakini wazee wa zamani toka 2002 ndio walisimamisha biashara hiyo. Maki kumepita takriban miaka 17 bila kuona kontena inatoka Kigoma kuja Bujumbura. Lakini kwa sasa tumefungua njia ili kwamba watu watumie biashara hiyo, watumie njia hiyo, na ili wafaidike zaidi. Ikiwezekana wapunguze hata bei. Sababu wanapopunguziwa bei kwenye transporter, basi na yule mwananchi wa kawaida naye asipunjwe, wasiendelee kubakiza bei pale pale. Ikiwezekana wapunguze ili waweze kufanya biashara kwa movement haraka, maana aliyepitisha kwenye hiyo njia anaweza kufanya biashara haraka kuliko yule aliyepitisha barabarani. Maana atawahi kurangua tena mapema. Na la mwisho nizungumze kwamba mizigo ya mtu inakuwa salama kwa sababu kuna insurance ya kila bidhaa inayopita. Medical ina insurance, train ina insurance, bandari Kigoma ina insurance, hata bandari port hapa Bujumbura pia. Na kwa upande wake Gerard Nyandwi, mkurugenzi anayehusika na nenda rudi kwenye bandari la Bujumbura, anathibitisha hayo na kusema kwamba njia ya reli pamoja na maji ina nafuu kubwa ukilinganisha na ile ya barabarani. Anatuliza nyoyo wale ambao wanauoga kuhusikana na biashara kwamba vinaweza kukumbwa na ajali, kwamba hayo yote yanakuwa yamezingatiwa. Baada ya mapumziko madogo tunaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na uamuzi wa kufuta miradi kadhaa ya kikanda ikiwemo Burundi na Benki ya Dunia ni makubaliano kati ya Benki ya Dunia na serikali mbalimbali za Afrika. Haya yanafahamishwa na msemaji wa Wizara ya Fedha. Walakin Desire Musharitse anatuliza nyoyo raia kuwa Burundi haipotezi chochote. Anaeleza kuwa Burundi na nchi zingine za Afrika zitaanda miradi mingine mipya ambayo itaimarishwa katika soko la kawaida la Afrika. Na washukiwa sita wa wizi wa vifaa vya kivuvi katika maji ya ziwa Tanganyika walikamatwa na polisi ya majini katika pwani ya uvuvi ya Muguruka, na kwa sasa wako kizuizini katika kituo cha polisi cha Nyanzalak katika mkoa wa Makamba, kama anavyoeleza mwakilishi wa chama cha wavuvi nchini Burundi. Gabriel Butoi alisema kuwa wizi kama huo mara nyingi huzingatiwa katika siku za hivi karibuni, na kwamba anawataka wavuvi kutoa taarifa mapema ikiwa wizi huo utatokea. Katika polisi wanathibitisha na kuarifu kwamba uchunguzi wa kina wakati huu unaendelea ili kubaini wahusika na washirika wa tukio hilo. Na wilaya 24 kati ya 119 zinazounda nchi ya Burundi bado hazina athari za kiafya. Haya yamebainiwa katika semina ya mafunzo kwa viongozi wa vyama kadhaa katika mikoa ya Cibitoke, Bujumbura, Bubanza na Kayanza. Wakati wa semina hiyo, katibu wa kudumu wa tume ya kitaifa ya ustawi wa jamii anaonyesha kwamba Burundi imepanga kufikia kwa bima ya lazima ya afya. Arkade Nimubona anabaini hata hivyo kwamba sheria inayohusiana na hayo haiwezi kuwepo hadi wakati jamii za pande zote hazijafikia mazungumzo hayo. Anatoa wito kwa utawala kuongeza uhamasishaji zaidi ili idadi ya watu iweze kuongezeka kwa wale ambao wanajihusisha na bima. Na wakazi wa kijiji cha Amani cha Mutimbuzi katika mkoa wa Bujumbura wanasikitishwa na uhaba wa maji safi katika eneo hilo. Wanaeleza kuwa wakati huu usiku wanapata maji safi, hali ambayo inawafanya kutumia maji ya visima. Hata hivyo wanahofia kukumbwa na maradhi yanayoweza kusababishwa na usafi mdogo katika eneo hilo. Wanawataka viongozi husika kuwapatishia maji safi kwa kiwango cha kutosha. Baada ya mapumziko madogo, tunafungua ukurasa wa kimataifa. Habari za kimataifa. Na shughuli za bunge la Uingereza zimesitishwa mapema Jumanne hii kwa muda wa wiki moja, kwa muda wa wiki tano kabla ya tarehe iliyopangwa na Uingereza kujiondoa katika Umoja wa Ulaya. Na serikali ya Nigeria imetangaza kuwarudisha nyumbani raia wake 600 kutoka Afrika Kusini. Na mahakama nchini Afrika Kusini imetoa warenti za kukamatwa kwa husika wakuu wa mauaji ya aliyekuwa mkuu wa idara ya ujasusi nchini Rwanda. Mengi zaidi naye Jean-Marie Vianne Ngenda Kumana. Mahakama nchini Afrika Kusini imetoa waranti za kukamatwa kwa wahusika wakuu wa mauaji aliyekuwa mkuu wa idara ya ujasusi nchini Rwanda, Patrick Karegeya, Ismail Gafaranga na Alexis Sugira. Wanashutumiwa na mahakama nchini Afrika Kusini kushiriki mnamo mwaka 2014 katika mauaji ya mkuu wa zamani wa idara ya ujasusi nchini Rwanda, Patrick Karegeya, baada ya uhusiano na Rais Paul Kagame kuwa mubaya. Mwezi Januari tarehe mosi mwaka 2014, Patrick Karegeya alipatikana amefariki dunia kwenye chumba chake cha hoteli mjini Johannesburg. Tangu mwanzo wa uchunguzi, mahakama nchini Afrika Kusini ilitambua haraka watuhumiwa wanane ambao wanahusiano na serikali ya Paul Kagame. Ili kuepusha mzozo wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili, ofisi ya mwendesha mashtaka ilikataa kuendelea mashtaka dhidi ya watuhumiwa hao na hivyo kesi hiyo kusitishwa. Serikali ya Nigeria imetangaza kuwarudisha nyumbani raia wake 600 kuanzia Jumatano. Uamuzi huo umechukuliwa na shirika la ndege la Air Peace kutoka nchini Nigeria na kuungwa mkono na serikali ya nchi hiyo. Katika kuunga mkono waathiriwa wa ghasia zinazochochewa na chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini, mkurugenzi mkuu wa shirika la ndege la Air Peace amekubali kuwasafirisha kwa bure raia wa Nigeria wanaotaka kurudi nyumbani kufuatia hali hiyo inayoendelea nchini Afrika Kusini. Mvutano kati ya nchi hizi mbili zenye nguvu kiuchumi barani Afrika unaweza ukasababisha athari kubwa. Tuhitimishe taarifa hizi za ugenini na yanayojiri huko Uingereza, ambapo shughuli za bunge la Uingereza zimesitishwa mapema Jumanne asubuhi kwa muda wa wiki tano hadi Oktoba 14, sawa na wiki mbili tu kabla ya tarehe iliyopangwa ya Uingereza kujitoa katika Umoja wa Ulaya. Hatua hiyo imekuja baada ya wabunge kukataa kufanyika kwa uchaguzi wa mapema uliotakiwa na waziri mkuu kutoka chama cha Conservative Boris Johnson. Wabunge wa Uingereza wamemkatalia katukatu kwa mara nyingine waziri mkuu Boris Johnson kufanyika kwa uchaguzi kabla ya shughuli za bunge kusimamishwa hadi Oktoba 14, wiki mbili tu baada ya tarehe iliyopangwa Uingereza kujitoa katika Umoja wa Ulaya. Shukran Jean-Marie Vianne Ngenda Kumana. Hadi hapo sina budi kuiteremsha nanga na kushukuru ambao umetega sikio. Nikimshukuru pia afu ni mitambo. Mimi ni Moze Misago na kutakia mchana mwema, nikikwageni kwa aherini.